والمخلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. حکم دیگر سر ثابت می شود. زنان مطلقه مدخول بها انتظار می کشن به نفسهایشان ثلاثه قروء. سه قرص. قبل از اینکه در این موضوع داخل شویم می بینیم که اول اسلام به خاطر از اینکه خانواده مسلمان تشکیل شود، برای تشکیل خانواده پیمانهای دارد. اول موضوع خطبه و خواستگاری است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این را توضیح کرده که یک مسلمان با چه کسی باید آرزو بکند. مواصفات یک زن مسلمان را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما شما بیان کرده. صراحتا می فرماید که تخیروا لنطفکن، شما برای نطفه‌هایتان اختیار بکنید بهترین خانواده را، بهترین خانواده را شما اختیار بکنید. روی اساس موضوع تشکیل خانواده یکی از اهمترین موضوعات در شریعت اسلامی است. در حقیقت یک فرزندی که به دنیا میاد سلسله حقوقی دارد بر ذمه شوهر پدر خود و سلسله حقوقی دارد بر ذمه مادر خود. طفلی که در آینده در یک خانواده تولد می شود، بر پدرش این حق است که بهترین مادر را برش انتخاب بکند که در آینده زندگی این فرزند با مادرش مباهات و افتخار داشته باشد. بنان با هر مادر نباید آرزو بکند، یکی از مکلفیت های پدر در حق اولادش است. امیر هم حق فرزند بر مادرش است که بهترین طرز را برای فرزند آیندهش انتخاب بکند تا با واسطه از این فرزند طفل افتخار بکند و زندگی خوبی با تربیه در آینده داشته باشد. پس در رابطه به تشکیل خانواده مسئله پیغمبر خدا علیه السلام اینه که شما تون که خال مرعتو لعربعین، یک زن را که شما میگیرین، یک شوهر که شما انتخاب میکنین، در اون مواصفات باید داشته باشین. زیباییش یکی از مواصفاتش هست، انسان مطمئن زندگی کرده میتوند. دومش بعد از گرگ حسنی ها و همچنان خانواده از این موضوع قابل بررسی است که کسی با کسی آرزو میکنند، هم زن و هم مرد مسئله خانوادگی رو در نظر داشته باشد. چه بسا از انسانهایی که اونا خانواده خوبی دارن میتونن در آینده زندگی مسالمت آمیز و در بیسلای دیگر تکالیفی که در آینده پیش میشد، مشکلاتی که در آینده پیش میشد، او را با تو تحمل میکنن. از این خاطر این موضوع هم قابل بررسی است. و مسئله پولدار بودن، شما کسی را انتخاب بکنید، کوشش بکنید که اگر اونها پولدار بوده باشن مشکلات شما خوبتر حل میشد و تحمل به استفاده و چیزه را شما خوبتر کرده میتونید و خود زندگی آبرومندانه ایتان. ولی این سی صفت را پیاندار خدا اصلا یک معرفی میکنند. باز میفرمه که فأظهر بذات الدین، مسئله دینداری را سرزی کامیابی حاصل بکن، کامیابی را به خانواده دیندار حاصل بکن، طرق اعتیادار دستش به خواب بوده باشد. و پیغمبر خدا این موضوع را طور پیشکش میکنه که مسئله دینداری اهمترین عنصری است برای تثبیت نظام خانواده. هرگاه خانمه، هرگاه شوهره دیندار بوده باشد، به خاطر دینداری تو اون مکلفیت پیدا میکنه که چگونه خوب با تو زندگی بکنن، چگونه گذشت بکنن و چگونه مسئله زندگی خود را تثبیت و مطابق شرعیان بکنن. مهم نکته در مواصفات دینداری است. در افغانستان واسطه است. مهم نکته پیسه دار بودن است. هر کس که پیسه داشته باشه ولا که در امریکا زندگی بکنن، ولا که در غرب زندگی بکنن، همسران خود را دختر و اولاد و خواهر خود را برش انسان میدن و این را خوب میتونم که در اون جا را چی از پیش جور میشود. آیا میتونه که زندگی با قرآن بکند؟ آیا میتونه زندگی مسالمت آمیز دینی داشته باشد؟ از این خاطر است که مهمترین اصل در نظام خانواده دینداری است. هر دو دینداری وجود داشته باشد، خود به خود مسئله طلاق و مسئله شکستاندن نظام خانواده کمتر صورت میگیرد. پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که اطور نیست که انسان یک بار آرزو بکند باز از او باز کاملا در بندی خانه زندگی بکند، در خانه برای همیشه جنجال بوده باشد، در بین خانش بی اتفاقی بوده باشد، نظام خانواده ایش از هم پاشیده باشد. در این صورت زندگی ضرور نیست که حتما باید تو دوام ببخشیشن. برای قطع از زندگی و زندگی مسالمت آمیزی که در شریعت اسلامی مسئله طلاق پیشکش می شود. مسئله طلاق پیشکش می شود. طلاق آزاد شدن از قید و بند است. ولی به عنوان استعاره در رها کردن زن از قید ازدواج می شود. که در حقیقت همین معنای شرعی معنای حقیقی یعنی لفظ کرده است. این مسئله طلاق پیغمبر خدا می فرماید که ابغض الحلال، اما بدترین حلاله که اسلام او را تأیید میکنه با اساس حل مشکلات آینده خانواده همان طلاق است. بنام کوشش نکنید که دوست طلاق بدهید، کوشش نکنید. و این مسئله است که طلاق تقسیم میشود به سه عنوان، یکی را طلاق رجعی میگیم، یکی را طلاق بائن میگیم، یکی را طلاق ثلاثه میگیم. در دو طلاق اول رجعی و بائن حق برگشت برای هر دو زن و شوهر است که زندگی خود را پس شروع بکنند. هر دو طلاق ثلاثه واقع شد در این صورت نظام خانواده کاملا از بین رفت، مگر اینکه شوهر دوم را زن بگیرد با او زندگی بکند و بعد از مدت زندگی کردنش اگر شوهر دومی او را طلاق بدهد بالفعل بعد از او باز رجوع به شوهر اول کرده می دهد. قرآن کریم در این آیات هایی که ما شما امروز می خواهیم کاملا نظام خانواده را برای ما شما معرفی می کند که چیگونه بسته می شود و چیگونه از هم جدا می شود. بنابراین این طلاق تفاوت می کند، طلاق مدخول به ها و غیر مدخول به ها، زنی که آرزی کرده شده و زنی که اصلا آرزی کرده نشده، تفاوت در بین از اینها وجود دارد و قرآن کریم یک یک موضوع ازیل را برای ما شما بیان میکنه. و مطلقات زنان طلاق کرده شده آروسی کرده شده، آروسی کرده شده که در خانه شوهر زندگی کرده باشد، المدخول به ها کسایی که هم بستری همراهش طولت گرفته باشد، یا طلاق بس نه به انفوس این نه انتظار بکشم به انفوس این نه به نفسای خیش طلاق تشبروه این سه خطه طلاقوز هم به معنای انتظار می آید و هم به معنای حبس می آید و مقاید کردن کلمه انفوس این نه برای ایست که بر معنای تمکین مردان دلالت بکنند که بفهماند که طلاق از طرف مرد داره می شود نه که طلاق از طرف زن داره می شود. بنام ولی مطلقات و زنان طلاق کرده شده این مدخول به ها یا طلاق بست نه انتظار می کشم به احبو ذهن نه و نفسهای خشت طلاق و خروع این سه قرع هم ببینو خروع جمع قرع است، جمع کسرت است و اقرا جمع قلت است. این از جمله به اصلاح اردار است، هم به معنای حیث می آید و هم به معنای طهر می آید. خروع هم به معنای حیث می آید هم به معنای طهر می آید. هر دو ببینیم که فرق در بین عدد و معدود می شود. بنابراین هر دو این تفاوت وجود داشت که عدد مؤنث بوده باشد، معدود باید چی بیاید؟ مذکر بیاید. در این صورت معنای طهر را می دهد که جمهور علما با او حکم می کنند. به این معنی که زنان طلاق کرده شده انتظار بکشند به نفسایشان ثلاثه فروع سه طهر. سه طهر باید انتظار بکشند. وقتی که سه طهرشان خلاص شد با حید دیگه که می آباد می کنند برای کس دیگری آرومی بکنند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قرع را به معنای حید می گیرد، زیرا قرع به معنای جمع کردن است و حید همانا جمع کردن خون در رحم یک زن است. به این عبارت سه قرع را دلیل میگیرد. مسئله ایزی که کدام حقیقت لغوی است؟ هر دو کلمه در لغت عرب حقیقت است، هم به معنای طهر هم به معنای حید. مسئله ایزی که چگونه دلائل از هر دو جانبین وجود دارد میتونیم به کتاب های اصول فقه اسلامی رجوع بکنیم. اینجا این موضوع را بسیار دقیق کامشه تشبیه کرده. بعد در مذهب ما شما همیست که یک زن سی حیث باید بعد از طلاق خود به خاطر استبرای رحم خود باید در خانه شوهرش بگذارد. ولا یحل لهن، علت عدت را بر ما ذکر میکنند. چرا زن باید عدت تیر بکنند؟ ولا يحل لهن حلال نیست برای زنان مطلقه ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، این که بگوشند آنچه که الله آفریده در رحمهایشان، پس بکنه الله در از نطفه شوهرش برش فرزند میده و اینه که نه ما اصلا اولاد ندارم. کن یؤمن بالله و یوم الاخر، اگر ایمان به الله و به پیغمبر و آخرت داشته باشد. قید این کنه قید اتفاقی است نه قید احترازی، قید اتفاقی است نه قید احترازی. این کنه یؤمن بالله و یوم الاخر، از این که ایمان به خدا و پیغمبر دارن، ایمانشان اینها را وادار به این میکنه که آنچه که الله برشان در رحمهایشان پیدا کرده او را پت نمیکنه. معنای سخن ایست که یکی از اهداف دین خدا و مانا تثبیت نسب بوده است. در این صورت اگر این زن با کسی دیگری میخواه عروسی بکنه و بوه که نه من فرزندی ندارم، با کسی دیگری عروسی میکنه در حالی که فرزند از شوهر اولیش دارد، بنابراین به شوهر دومیش دروغ میگه که این طفلی که درش کرم است این از دو از نه شوهر اولی من. ایمان که کسی به الله داشته باشد و روز آخرت داشته باشد چون این دروغی را نمیگوید، چون این دروغی را نمیگوید. خب زن طلاق داده شد، بعد از اون سه حیض را هم دید و طفلی هم در شکم عزیز زن نبود، باشی میشه این نظام خانواده از بین گرفت. الله میگه و دعودتهن احق بردهن، شوهرانشان احق و سزاوارتر هستند بردهن فی ذلک، با بازگشت و این شوهر به این همسرانشان در این مدت عدت، در مدت عدت شوهرانشان احقتر هستند که پس بگردن و زندگی مسالمت آمیز خود را شروع بکنند. قرآن در اینجا ما را تشویق میکنه که ببینیم که هر دو زن طلاق کرده شد در ایام عدت بود، مردم دیگری، اشخاص دیگری حق نداره که مداخله بکنه و طور زمینه را مساعد بکنه که زن از که بیغم بوده باش امی که ایداد خلاشم من برای داروسی میکنم، این کار را نباید بکنه، اگر چون این کار را کردن این کارم خلاف دین و خلاف ارزش‌های دینی هستن. و بعودت و هر نه شوهرانشان احق و براد دهن نه سزاواتر با بازگشت ایشان است بیداره که در این مدت عیشه این اراض و اصلاح ها اینه که بازگشت برای اضرار بوده باشه، برای تکلیف دادن برای زن بوده باشه، برای خلافتن زندگیش بوده باشه. این اراض و اگر خواسته باشن اردویشان هم زن و هم شوهر اصلاح هم اصلاح در نظام خانواده شان. ببین خرابی همیشه از اردویش نه، هیچ امکان نداره که زن کاملا معلومات باشد، هیچ امکان نداره که مرد کاملا معلومات باشد، حتما از اردویش چیز خطاهای وجود دارد. اردویشان پس مراجعه بکنن به طرف زندگی مسالمت آمیز میتونن که پس زندگی بکنن و این دقیق ترین سخن است که قرآن کریم بعدا از طریق محاکمه خانواده ای را برای ما شما تشریح میکنن که در نظام خانواده باید محکمه خانوادگی هم وجود داشته باشد، این اراد و اصلاح هم. بعد تثبیت میکنه حقوق یک زن را، حقوق یک زن را تثبیت میکنه. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، برای زنان هم مانند وظایفی که بر دوش آنها حقوق شایسته است، حقوق شایسته است. بالمعروف بالمطابق شریعت. ولهن مثل الذی، برای زنان در مقابل مکلفیت هایی که دارند حقوقی است بالمعروف مطابق شریعت اسلامی. ولی رجال علیهن درجه، و برای مردها علیهن بر زنان خویش درجه، یک تکلیف است، درجه است، یک درجه است. حقوق زن و مرد را قرآن تعریف می کند و شریعت اسلامی انشاءالله که ما تا آخر بریم تا سوره نور کل حقوق قرآن کریم بررسی می کند، از اینکه وقت ما کم است نمیتونیم به هر کدام جدا جدا برسیم، ولی قرآن کریم میره انشاءالله کل سوالای شما در باب نظام خانواده انشاءالله خود قرآن جواب میده. بنابراین برای زنان در مقابل مکلفیت هایی که دارن حقوق شایسته ای است، این موضوعی است که قرآن میدهد. هر کسی که وجیبه دارد در مقابل وجایبش حقوق دارد، کسی که حقوق دارد در مقابل حقوقش وجایب دارد. بنابراین زنها چی دارد؟ حقوقی دارد در مقابلش وجایب دارد، وجایبی دارد در مقابلش حقوق دارد. در حقیقت الله جل جلاله برای ما شما اینجا میفهمند که فکر نکن که زن اسیر است، فکر نکن که زن غلام است، فکر نکن که همیشه زیر کودکت است. اینو نگو، الله در این حق هم داده. در مقابل ما که طفل برات نگاه میکنه، خانه را برات سامان میبخشد، از نیمان پذیرایی میکند و انس و امنیت را در جوارش احساس میکنی، امن را در جوارش احساس میکنی و خواب مطمئن را در جوارش میکنی. بنان در این مقابل حقوقش یکوان داره، اگر اشتباه میکنند یکوان داره، اگر خطا میکنند شما باید عقب برگید و الله جل جلوی صفات زندگی ما شما تثبیت بکنه که بتوانیم در مقابل مکلفیت های گناه حقوق را هم برش قائل شویم. در افغانستان دو دیگر نیست، در افغانستان دو حالت داریم. غالبا حقوق زن زیر پای فرزند میشود و اصلا حق برش نمیده، حق میراث بر زن کسی نمیده، حق انتخاب شوهر را کسی برش نمیدهد، حتی شوهرش از رفتن به خانه پدر و برادرش یکان بار مانعش میشود، حق صحت با شما باور بکنی یکان بار برش نمیدهد، حق صحت با هم برش یکان بار نمیدهد. اون مریض است و برش میگه چرا مریض است؟ غالماغار نظرش میکنه از وای خدا، ولی مریض است دیگه، خودش خدا مریض نکردن. این رقم مشکلات ما زیاد داریم در افغانستان و این کلش بی‌تربیتی و عدم شناختی از این مردم است، از نظام خانواده و حقوقی که الله جل جلاله به اینها داده است. در برایش یک تعدادی هم هست که کاملا با سرچپه شدن، زنا با دیگر فرزندارا و خلدرا و ملکا می شود دیگر، هر قدر که در شهر داخل شوید باز این نظام با سرچپه می شود دیگر، باز تو با زنا ملک می شود، هر کاری که اونا بخواهی تموم می شود دیگر، نه او رقم و نه ای رقم. مطابق با شریعت زندگی کردن نیکوتر است. از این خاطر الله می فرمه که وعده رجال علیهن درجه، برای مردان و زنانشان یک درجه است. در اینجا تکلیف تشریفی نیست، تکلیف تشریفی بوده باشد یک درجه بر تو داده شد بخاطر این مرد است، نه ایتو نیست، بلکه در اینجا مراد از درجه تکلیف است، یک حق بخاطر زی الله برداده که در یک خانواده دو پاشا نمی باشد، در یک کشور دو رئیس جمهور نمی باشد، در یک نظام دو آمر نمی باشد، نظام بر خود ریاست بر کار دارد. الله جل جلاله می فرماید که ولی رجال علیهن درجه، حق ریاست را برای مرد می دهد. چرا برش می دهد؟ به خاطر که انفاق می کند بر سرشان، به خاطر که وقتی عروسی کردن مهر برش دارد، به خاطر اینکه مکلفیت نانش دارد، مکلفیت لباسش دارد، مکلفیت صحتش دارد، مکلفیت خانه و مسکن برش دارد، در مقابل از این حقوقی که بر زن داده می شود. ولی رجال علیهن درجه، مردان را بر زنان یک درجه تکلیف است که سرپرستی نظام خانواده است. این برای کی است؟ برای مرد است، برای زن نیست. این معنیش نیست که زن را کاملا اسلام ترک بکنه، بلکه زن خود به خود معاون است. اگر که مادر نبوده باشه، خود به خود مادر در جای مادر قرار میگیرد و اولاد و عروس خانواده دیگر را خودش از او فرسان میکنه، مطابق به اوامر از او حرکت میکنه. بنام ولی اگر مادر وجود داشته من حیث رئیس کل خانواده مکلفت را از او استدلال بگیرد در امورات زندگی خود و از او حکم باید بگیرد. ولی رجال علیهن درجه، الله میگه برای مردان بر زنان یک درجه است. شما فکر بکنید قبل در یک جای ریاست وجود داشته باشد، محل کمانده ثابت بوده باشد، در اونجا تمکین با وجود میاد. از در ریاست وجود داشته باشد، باز دو باز هر کس به فکر خود پیش میراد و نظام از بین میراد، محبت از بین میراد. اگر فکرتان بوده باشد یک کسی که شما بفهمید که از تو که در بزرگتر است، خود به خود به اطاعت وادار میشی، به احترام وادار میشی، به سنگینی وادار میشی. هر دو کل اگه بگید که از خود ماست یک رقم هستیم، قایتان یک آمون دراز میکنیم، کسی شم باز در فکرش نمی باشیم. اسلام میگه نه، در نظام در خانواده باید وقت وجود داشته باشه که به اساس از اون اعمالت کنترل شود، حرکتت کنترل شود. اگر کل اگه دو دانا آمور وجود داشته باشه، از روز اول جنگ است و حل منازعات وجود پیدا نمی کنه. قرآن میگه که این رابطه نظام غرب چی میگه؟ میگه نه، اصلا درجه مراجع وجود ندارد. از این خاطر است که همیشه خلاف، همیشه بی‌اعتمادی، همیشه فضای جنگ، فضایی که حیوان بارستد. زن در پهلوی شوهرش در نظام غربی اما نم یک شای است که کسی برا مستنصفر خانه زندگی بکنند. اعتماد وجود ندارد. به خاطر ازی که میفهم که زن خونه صبح طلاق میگیرد. پیسی خود در قبی زن برای زنش داده نمی کنند. و مشکلاتی است که به اندازه نظام بی اعتمادی که در نظام غربی وجود دارد اصلا دیده نمیشد در جهان. اسلام میگه نه، عرضی که اعتماد پیدا میکنی، پیسی هم بر زنت میدی، مشکلاتش هم برش حل میکنی و این زندگیست که میخوای در پهلوی از اون زندگی دنیاوی تا بدا هم بکنی، از جا بر رخصت هم بگیری، یک روزه نیست که زندگی تا ختم بکنی. این کلش تعلق بیداره که جاست وجود داشته باشه، ولی رجال علیهن درجه. والله عزیز، الله غالب است، الله غالب است. این اخر سزی نکده که ما از مرزا خدا ترسیده باشه که یه حقه داره نهاداره باشه، ای تو نیست. حکیم الله در صنع خود، در دادن احکام خدا با حکمت است. این حقه که برای شوهر داره که تو یک درجه تکلیفی برای اینها داری، این در حقیقت حکمت الله تقاضا میکنه که مرد است که کنترل کرده میره نظام خانواده را. اگر دروازه در خود باب شد، در نصف شب کی میخیزد؟ شوهر میخیزد. مشکلاتی که بیای زن به کی آواز میکنه؟ در شوهرش آواز میکنه. در مقابل صلابت جسمی که دارد، قوت قلبی که دارد، الله جل جلاله صلاحیت هم داده دارد. بنام زن نباید جنجال بکنه بوده که نه من در اجازت که با تو مساوی هستم و یا تا سرشفهی که من باید یک تکلیف بلند داشته باشم. خب این بر ما تثبیت شد که حق سرپرستی برای شوهر برای زنات در مقابل مخرجاتشان حقوقی است و نقطه ای که اگر در وقت طلاق در ایام عدت سزاوارتر به بازگشت به نظام خانوادهشان همان شوهرشان دارد. آیا طلاق بر ما قرآن کریم برسیم که طلاق تو نیست که ارقدر داده بریم؟ در زمان جاهلی طلاق حساب نبود. هر کس زن خواهد طلاق میداد، باز که عدتش پوره میشد، باز هم رایش تصمیم میشد، میگن این که خانم مثلی، باز برش طلاق میداد، باز برش که طلاق میداده که ایام عدتش تیر میشد، باز میگن تو زن مثلی، باز برش طلاق میداد. این رقم تکرار میکنه و ضرر را برای یک زن میرسانید. اسلام آمد حدود را برش تعیین کرد که نه، شوهر اگر زن خواهد طلاق میداد، دو طلاق باید بدهد، بس یه همشتی که باز صلاحیت خود از دست میدهد. از طلاق مرتان، طلاق رجعی دوباره است. از طلاق مرتان، طلاق رجعی که شوهر پس در خانم خود رجوع کرده میتونه، او دو طلاق است. عدت طلاق رجعی مرتان دو دفعه است. بعضی میشه که امساک کن به معروف او تسریح کن به احسان، یا نگاه کردن زن است پس از آن نگه داشتن است و طور شایسته او تسریح به احسان، یا رها کردن زن است به طریقه شایسته. امام ابو داود رحمت الله علیه و جماعی از حضرت ابی زرین الاسدی روایت میکنه ان رجولا قال، مرد آمد به پیامبر خدا گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای پیامبر خدا، اینی اسم الله تعالی یقول، ما فهمشتم که قرآن تلاوت میکنه که الله میفهمد از طلاق و مرتان دو طلاق هستن، فعین ثالثه ای طلاق سیون در کجاست؟ تو خب برنا تعریف دادی که دو سه طلاق رجی باید طلاق خلاصه، ما خود اینجا میدونیم که از طلاق و مرتان ای سیونش در کجاست؟ پیغمبر خدا علیه السلام فرمود التصریح به احسان هو الثالثه، اعلان کردن زن به طریقه شایستش، این سیوم طلاق است، این سیوم طلاق است. بنابراین دو طلاق است که مرد پس رجوع کرده میتونه بزنش و امساکون به معروف، بعد از این باز نگه داشتن زن است به طریقه شایسته نگاهش بکو، دیگر طلاق وسیله دستاویز برای اعمال ناشایسته قرار نسید. طلاق مذاق نیست. بنان امساک کن به معروف، آبرو و احساس خود را نگاه بکن و زن خود را نگاه بکن، دیگر از بدبختی و از الفاظ و از حرکات زشت کنار را بگیر و زن هم نگیر کنار را بگیر زندگی خودش را بکن. او تصریح به احسان، اگر نمیتونی به بسیار آبرو و احساس خانم ترها بکن، خانم ترها بکن. زن همه یکی که کوشش نکن که سیوم طلاق قطع برش بدی، زن طلاق دو دیگه زندگی تان دان خاتمه برشن، نظام فامیلی را از بین بزاره. که هر کسیم هر کس میتونه هر قدر که بخواهد برای یک زن خود چی میده؟ برش طلاق میده. ولی اسلام آمد تعیینش کرد ولا یحل لکم، حلال نیست برای شما ان تأخذوا مما آتیتموهن، که بگیرید از آنچه که داده زنان را شیئا چیزی، حلال نیست برای شما ای شوهران ان تأخذوا، که بگیرید مما آتیتموهن شیئا آنچه که برای زنان داده چیزی را، الا ان یخافا مگر آنکه بترسند مرد زن، الله یقیم حدود الله، که برپا نمیتوانند احکام خدا را در زندگی کاملی شد. اول گفت که زن که شوهر که برای خانمش طلاق میده ولا یحل له، حلال نیست باز از باز که مهری که تو برش دادی، لباسی که تو برش دادی، او را از پیش تو پس بگی، این کار را پس اون مهر از کی است؟ از زنش است. ولی اخوان برمیشد که مشکل از طرف زن بیشتر تر است از طرف مهر. زن نمیخواه که با شوهر زندگی بکنه، زن نمیخواه الا ان یخافا مگر آنگاه که بترسن مرد و زن، الله یقیم و حدود الله، که برپا نمیتوانند احکام خدا را به زندگی کاملیشان. امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند که، و همچنان امام نسائی ابن ماجه همین حدیث را روایت میکند که ابن عباس رضی الله عنه راوی حدیث است، میگه جمیله اخت عبدالله ابن ابی سلول ارجام تردندارای منافق که خانم حضرت ثابت ابن قیس بود، و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد فقالت گفت یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، ثابت ابن قیس ما عاتب علیه فی الخلق ولا فی الدین، من نفسی در دین و در اخلاق از ندارم. ثابت ابن قیس از نگاه دین و از نگاه اخلاق خوب آدم است، ولیکن لا اطلاقه بغدن، خوشش ندارم، خوشش ندارم. و اکره الکفر بالاسلام، پس بد میفینیم که مسلمان هستم و در اسلام کارهای خلافی را بکنم، کارهای خلافی را بکنم. این شوهر سرما هست را ما دوستش ندارم، چی تو بکنم؟ خالقا پیاندار خدا از اولیدون علیه حدیقت را و باشه که در مهر برش از پیش گرفتی او را پس رد میکنی؟ خالقا هم گفت بله او باشه را پس برش میکنم، با را پس برش میکنم. خالقا پیاندار خدا برای ثابت ابن قیس اقبل الحلیقه و طلقه تطلیقه هم با اتش پس بگی و یک طلاق برشت و طلاق شد و یک طلاق. در جای ایده ببین در اسلام خلق به این هم که شوهر نمیخواه خانم خواه طلاق بده، زن نمیخواه با شوهر زندگی بکنه. در این صورت هم مشکلی که داره ببینی زن پاک سوچه بود، گفت نه اخلاق شبت میگویم نه دینش بد میگویم، طبیعتا من سایر انسان خوشم نمیاد، که خوشم نمیاد نمیتونه با او زندگی بکنه. پیامبر خدا علیه السلام این موضوع رو باید نمیکنه مثل اخوان آوره که یک زن بیچاره باید که من خوشم نمیاد با چی میرش میگه آیا مستری هم رشت کرده نمیتونه، نان داده نمیتونه، لباس داده نمیتونه، این کارا کرده میتونه بد میکنی که طلاق میشه، این رقم خلاف دین است. یک زن خوشش نمیاد که نمیاد زمینه رو برش مساعد بکنی که رها شود از زندگی مقید و مشکل. الله که میگه الله خواب مگر آن که بترسن مرد زن، الله یقیم و حدود الله، که اقامه نمی کنن حدود خدا را در زندگی خانواده ایشان. زن که از شوهرش برد تو بینه خود با خود به انحراف افلاقی بازدشار می شود، باز شوهر هم عرض و احساس امن در فعلوی زن خود نکنن، شوهر به انحراف افلاقی دوچار می شود و عرض و عرضویشان یک دیگر را دوست داشته باشن، چشم و فکرشان از زنان دیگر از مکان دیگر محفوظ می شود. و این خفتون، پس اگر بترسید الله یقیم و حدود الله، از آن که رعایت نمی کنن حدود الله را، حدود الهی را در زندگی خانواده خود رعایت نمی کنن، فلا جناح علیه ما، پس نیک گناه بر ایشان، فی مفتدت بی در آنچه که عوض خود دستن، در آنچه که عوض خود دستن و طلاق بگیرد، فلا جناح علیه ما، پس نیز گناه برشان. امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی میگه که خلع طلاق باین است، خلع طلاق باین است. و به نزد امام احمد اونا میگن که نه خود از پس که انسان هست خلاف میزن بنام فلا جناح علیه ما پس نیز گناه برشان فی مقتدر بهی در آنچه که عوض خود دادن و در مقابل از او عوض خود را چیکرد آزاد ساخت. در واقع به این موضوع هم بعض فقهای را هم میگن که خلع نباید از مهر بیشتر بوده باشد، خلع نباید از مهر بیشتر بوده باشد، معنی دیگه که ارضا زن میخواهد که مهر خود را پس به شوهرش برگرداند، زن شوهرش بوده این مصارفی که صرف کرده، هتل چطور میشود، کارتایم چطور میشود، این چطور میشود، اون مصارف هم مطلق پس بگیرد، او حق ندارد دیگه. در مقابل او حقوقش زنم خدا به این سپرده بود، زنم خدا به این سپرده بود، سال و ماه و هر قرار روزی که گذاشت این هم وجودش در اختیار شوهرش قرار داده بود، بنابراین اون مصارفی که در آروسی میشه او داخلی از این خدا نباید شد، شوهر نباید این ظالمانه حرکت کنه و از زن پیشتی بیسه بیشتر را بگیرد. تلک حدود الله، این حدود خدا است، تلک حدود الله، این مرزهای الهی است، مرزهای الهی، فلا تعتدوها، پس از آن تجاوز نکنید، پار از سر حدود خدا نگذارید، فلا تعتدوها، از اوامر خدا تجاوز نکنید. اگر یک شوهر بگه که نه من تجاوز میکنم، یا یک زن بگه نه من تجاوز میکنم، من یک تعد در حدود الله و هر که بیرون رود از مرزهای خداوند متعال و اولئک که هم الظالمون، پس مسلم می جمعان هم ایشان الظالمون، ستمگاران، اینا ستمگار هستن، اینا بدبخت هستن.